Mással. Hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Jaj, de meleg volt ma. Hogy bírtátok a hőséget? Ásványíze. Ez jó, még sokat ittál. Ez még folyamatos jelen idő. De hogy csináltad, kimentél az utcára ingyen ásványvízzel, mert osztogatták? Én igen, kaptam. Tehát mi jöttünk befelé még dolgozni, és akkor már osztáltad. Gyerekek, én sokkal jobbat mondok ennél. Hegyalja úton egyébként, de mindegy. Nálunk elzárták a vizet. Hideget is, meleget is. Az egész lakótömbben. Pedig most szerettél volna kapni hideget is, meleget is. Igen. És most nem menj strandra. Hát. Catika a miniszoknyában? Hogy nem annyira. Ez nem mini. Mindenki azt mondja, mini. Ez nem mini. Mi mekkora szerintem van? Az. Ja. Hát ne, ez nem az. Mini. Milyen lett? De nehezen bírtam ebben is. Na, jövő héten gyere miniben. Jövök, nincs mini. Na, arra gondoltam, hogy egy kis élménybeszámoló az elején. Például Cati elmesélhetné, hogy foci meccsen volt. Bár ennek semmi köze az informatikához, de... De hozzám köze van. Tehát én összehoztam ugye a Fabian Barthez miatt kialakult foci rajongásomat, a Forma 1-es rajongásommal, és akkor én néztem tegnap Forma 1-es futballmeccset. Élőben. Egyébként ne lepődjön meg senki, hogyha nem tudta ezt követni. Ő Cati, mi a modem idők vagyunk. Catinak köze van az informatikához, Fabian Bárteznek nincs, meg a foci meccsnek sincs, de azért így érthető a kapcsolat, ugye? De ott hullámoztál, ugye? És ott hullámoztam, és neked ez akkora élmény volt, hogy teljesen... Azt nem értem, hogy a Hungarian All Starsban mi miért nem vagyunk benne? Nem tudom, ha egyszer a bugibe került, akkor nem ugye, tudom, hogy hihetetlen. Mondjuk én mindegy. Miért nem lehettem ott. Jó, ha valaki véletlenül nem értené, a Forma 1-es pilóták megmérkőztek tegnap, ugye? A Nacionale di Piloti. Igen, a magyarok, magyar All-Stars-on. Magyar válogatott ilyen, hát nem válogatott ez, csak mégis ilyen válogatott. De nekem az a gyanúm, hogy a közönség soraiban többen voltak a hölgyek. Ugye? Igen. Tehát, hogyha Mihály Schumacher hozzáért, csak épp hogy a labdához, azt a visítást nem lehet elmondani. Az már siker volt, hogy hozzá tudott érni nagyon. A labdához. Tehát akkor visítás, fütyülés, taps, minden. Na, élménybeszámoló lesz még ma este, mert nem csak a Forma 1-es pályán voltunk, de erről majd egy kicsit később. Újabb magyar sikercsapat a digitális világban. Eddig nem tudtunk róluk, pedig a PDA Mill Amerikában és Nyugat-Európában is befutott. Vendégünk a csapat két tagja. Megemlékezünk a rendszergazdák napjáról, aztán az online-tól a szex miatt betiltott számítógépes játékról hallunk, bár a jelenetet csak trükkösen lehet megnézni. 2005-ben válasz fegyvernemet, rendez vérfürdőt, de szexről szó sem lehet. Chatman új víruskeresője, az első tapasztalatok és élmények a mai PC-tipben. Álmaink vírusírtója kézműtási távolságban. Az infószótárban egy ígéretes jövőbeli technikai megoldásról, a hajlékony kijelzőről lesz szó, illetve annak megnevezéséről. Nem sokára az újságok elektronikus papíron jelennek meg. És talán lesz idő egy-két hírre is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modern időkben. Stúdió vendége a PC World magazin szerkesztője, Spányik Balázs, szép aki most kifejti a hallgatóknak, hogy milyen érzés kisimult arccal lapleadás után természetesen itt ülni a melegben. Tegnap aludtam 3-ig, előtte benn voltam 5 napot, és lapot adtam le. Milyen 3-ig? Hajnali vagy délután? Nem, délután. De kipihented magad, ugye? Igyekeztem. Erre akartam csak kitérni. Köszönöm szépen. Folytatjuk az asztaltársák bemutatását, Szokoli Katalin az online. Jó estét, kívánok. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Jó magam, azért örülök, mert holnap lesz a rendszergazdák napja, márpedig én vagyok a műsor házi és rendszergazdája. Meg ünneplünk csak... holnap, felköszöntünk. Amúgy a névnapszerűség. Most amúgy is olyan sokat ünneplünk, úgyhogy... Igen. De ez csak egy ilyen vicces megjegyzés volt. Szóval én vagyok a házi és rendszergazda, Szilágyi Árpád, és bemutatom a stúdiót igazi két vendégét, Frigyes Tamást és Késmárki Lászlót a PDA Mill nevű magyar cégtől, akik itt vannak Budapesten egyébként, de eddig még nem tudtunk rólatok, viszont örülünk, hogy itt vagytok. Szerusztok, köszönöm. Jó estét. Mindjárt majd visszatérünk rátok, csak én szeretném, hogyha még Zoli is egy kicsit élmény beszámolna, mert az interneten rábukkant az earth.google.com-ra, mégpedig egy hallgatónk jó voltából. Uh-huh. Fantasztikus élményben volt részem, vagy van már részem második napja, amikor van egy kis időm kikapcsolódásra. Azt hiszem, hogy a életem egyik álma valósult meg. Bejárhatom úgy a világot, és a világnak tulajdonképpen tényleg minden területét. hogy ott ülök a számítógépem előtt, ott ülök a szobám előtt, és nem virtuálisan, nem egy rajzolt területen, földgömbön, hanem tulajdonképpen egy többé-kevésbé komolyan vehető légi fényképekből, vagy nem is tudom milyen fényképekből álló, műholdas felvételekből álló képen, virtuális képen gyalogolhatok, és ráközelíthetek a földgömb nagyságától kezdve egészen a nagyobb épületekig. Tehát a kiinduló állapotban látod a földgolyót, megforgathatod, megpörgetheted, kikeresed a keresett földrészt. A kontinenst, aztán a kontinensen belül egy földrajzi egységet, ha akarom, bejelölöm, hogy jelölje az országhatárokat, és mindenféle egyéb határt, a település, tartomány határokat. És szépen egyre közelebb megyek. És egyre közelebb megyek, mindezt úgy, hogy az egerem középső gombjával görgetek, és egészen rá közelítek akár az épületekre is. Párizs, London, Sydney, New York, meg nem is tudom, az óriási vágyaim. Grand Canyonban sétálgattunk tegnap este. Nagyon klasszul megvan csinálni, nem tudom, Balázs, te nézted? Mert persze, ez rajtunk is végig söpört annak idején. Grafikai megoldás, és olyan érdekes, hogy ahogy például a Grand Canyon felett repültünk idézőjelben, úgy valahogy a perspektívája a képnek is olyan volt, mint hogyha tényleg így elrepülnénk fölötte. Tehát nem csak egy egyszerű mozgatás volt, hanem mint hogyha ott egy ilyen térbeli... Hát az amerikai térképen egyébként rengeteg dolog modellező van 3D-ben, tehát be is lehet forgatni. Az európaiban nincsen meg, de az amerikai benne van. De mondok, Az ausztráliai, igen, a Sydney-t is lehet mozgatni, tehát mint hogyha repülnék, és a horizont változna jobbra, balra, billen, előre, hátra. Nagyon meggyőző a grafika, de mondok poént. Mondom a poént, ugye a Google jelenetben óriási harcban áll a Microsofttal, mind kereső, mind egyéb fronton. Bizonyára hallottátok ti is, hogy Microsoft Virtual Earth című történet van, tehát ugyanerről szól. Illetve a Google megcsinálta a moon.google.com-ot, azt hiszem így írják, ami a holdra szállásnak a izét csinálta. Tehát a holdnak a térképe, és azon belül a holdra szállásnak a különböző helyszínei. Tehát rá lehet közelíteni a lábnyomra. És ott be vannak írva. Most volt a holdra szállásnak valami évfordulója, nem is tudom, hanyadik, elnézést kérek. Hát most már 26-dik, ugye? Mert 69-ben volt a holdra szállás, tehát... Hát az nem 20-on. 36-dik. Igen, igazad van. Na, szóval érdemes megnézni. De nagyon szép. Ma esti játékkérdést még nem mondtam, de az a kérdésünk, hogy mi a különbség a PDA és a PDF között. Ez a rettenetesen bonyolult kérdésünk. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai csomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, és persze ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. A számunk tehát 328-85-55. Csüti-csati működik, szerintem sokan már a sokan az nagyon jó szó, 13-an vagyunk, ami hosszú idő óta rekord. Csak azt akartam mondani, hogy a cím elhangzása nélkül is már belépnek. De azért elmondom, hogy chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába kell belépni. No, hát akkor a csapat, akikkel mi foglalkozunk ma este, PDA Mill, ez a nevetek, honnan jön egyáltalán a név? A PDA-t azt azért már tudjuk, csak most azért nem mondom, mert ezt kérdeztük meg a hallgatóktól. Bár hát ezzel rikálnak a fiúk ebben a műsorban időnként, mert nekem is van egy ilyen készülékem, hogy szóval sok mindenbe belekötnek. Tehát azt nagyjából tudjuk, hogy mi a PDA. Azt is nagyjából tudjuk, hogy mi az, hogy MIL. Na de hogy jön össze magyarul? Ez a kettő? Malom. Rendkívül egyszerű a megoldás. Körülbelül 4 éve keresztünk céget a névnek. Jó, igen. És jó. És... mindenképpen úgy akarsz, hogy PDA szerepeljen benne, és nem olyan könnyű akkor is úgy terveztük már, hogy valami nemzetközi céget rakunk össze, és nem olyan könnyű olyat találni, mert comsite is kell, hogy szabad legyen, és így nagyon-nagyon sokat... Comsite az ugye, hogy a .com végződésű cím is működjön. Így van, már akkor nagyon-nagyon sok le volt foglalva, és így sok-sok ötlet összegyűlt, és végül ez maradt. Ehhez lehetett könnyen kapcsolni. De mi az a malmot jelenti, ugye? Igen. Hát akkor mire akartok ezzel utalni, hogy egy malomban nőröltök a sok mobil felhasználóval? Egy malom termel valamit, tehát forog, mozgásban van, könnyű vizualizálni, tehát könnyű igen, például... Itt jól látható vendégünknek a pólóján, jó kis logó. Tehát igen, könnyen de akkor meg... nem ti vagytok a Don Quixoték a mobil világban, ugye? Nem. Akik így neki mentek a... Nem, azok a konkurensek. Ja. Szóval, a lényeg az, hogy ti mobil, illetve kézi számítógépekre szánt alkalmazásokat készítetek, amiről mi itt nem nagyon tudtunk eddig, én is Balástól hallottam rólatok, viszont Amerikában annál inkább ismernek benneteket, meg az Egyesült Királyságban is. Elég nagy sikereket értek el, mert mindenféle szakfolyóiratokban az első díjat hozzátok el, amennyire hallottam rólatok. Így van, ez szerintem amiatt van így, mert a játék és úgy általában a szoftverfejlesztés PDA és smartphone platformra egy új dolog. És mivel ez egy új dolog, általában ezeknek a megjelenése mindig online kezdődik, és később, ahogy ezek elterjedté válnak, akkor jelenik meg egyre inkább a köztudatba, akkor lesz egyre könnyebben elérhető mindenki számára. És Amerika és Anglia, ami most legerősebb online ügyileg, ezért is vagyunk ott a legismertebbek. Tehát ti már 4 évvel ezelőtt tudtátok azt, hogy valamikor a játékok meg fognak jelenni a mobiltelefonokon, meg ezeken a kézi eszközökön, és akkor hűha, gyorsan rá kell ugrani, és akkor ezzel kell foglalkozni. Félig meddig. 4 éve az egyik srác hobbiból, sok-sok ideje volt Finnországban élt kint, szerzett egy ilyet, még egy nagyon-nagyon régi PDA-t, ami sokkal-sokkal gyengébb, mint a mostaniak. És akkor jutott eszébe, hogy hú, de jó lenne neki valami játékot rárakni, legalább izgalmas dolog, és el tudna vele szórakozni. És az egészen így ment 2 évvel ezelőttig, akkor már elég elterjedté váltak a PDA-k, és akkor leültünk beszélgetni, addigra már megjelentek az első boltok, ahol ezeket érdemben értékesíteni lehetett, és kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha ebben láttunk jövőt, mi lenne, hogyha ebből egy rendes céget formálnánk, céges kereteket megteremtenénk, és így haladnánk előre. És akkor 4-en nekiálltunk, és ez volt 2 éve, most vagyunk 14-en. Butának hangzik talán a kérdés, de lehet, hogy a digitális játékok világa, illetve ebben a hangsúly majd áttevődik az ilyen asztali számítógépekről a hordozható eszközökre? A két dolog, ahogy nekünk ez így eddig átjött, teljesen független. Tehát a PC-n és konzolon a játékok... Másoknak szól. Teljesen másoknak szól, mint a kézi eszközökön vagy telefonokon lévő játék. Például nem sok nő játszik általában konzollal, PC-vel, de például telefonnal, PDA-val annál több. Ezek ilyen kis logikai játékok. Nem is azért más a jellege. Tehát, hogyha én PC előtt akarok játszani, vagy konzol előtt, akkor bemegyek, besötétitek, körbe rakom magam őt hangfallal. Kóla, pizza, fél napig ne zavarjon senki, és játszom. Ezzel ellentétben mondjuk egy smartphone, vagy egy PDA-s játék, az annyi, hogy van 5 percem, van 10 percem, majd megjön a busz, vagy amíg becsöngetnek a következő órára, vagy... Akkor másképp kérdezem, lehet, hogy nagyobb körhöz lehet eljutni ezekkel a mobiljátékokkal, mint a... Biztos, hogy sokkal nagyobb kört el lehet érni. Biztos nem lehet annyira fanatikus kört elérni, mint a eddigi meglévő játékokkal. És ez valamennyire szerencsés is nekünk, mert a nagyok ezzel még nem tudtak mit kezdeni. Tehát a nagy játékgyártó cégek. Ez egy új terület. Ez egy új terület, mert ők megszokták azt, hogy jelenleg, tehát ha mostani játékokat megnézzük, van mondjuk 5-6 fajta játék, ami van, és annak a különböző verziói, különböző alfajtái jönnek ki, lövöldözősek, real-time stratégia játékok. De nem túl sok új kreativitás jelenik meg ezen a piacon, szemben ezzel. Tehát a ti játékaitok miről szólnak? Több fajta van, tehát egyrészt a logikai játék, pont emiatt az 5-10 perces idő miatt, igen, tehát van olyan, hogy abszolút, hogy ne is kelljen igazából elmélyednie a játékosnak a játékba, csak tényleg egy 10 percet elütni vele. Egy nagyon erős irányvonal, ami most egyre erősebb, és nagyon fókuszálunk is rá, ezek a szerepjátékok. Picit azért, mert mint annak idén a Tamagocsi nagyon sikeres volt, az egy jó érzés, hogyha abba a kézi eszközben, amit a kezemben tartok, egy történet folyik, egy kis embernek mondjuk egy sztoriát meséli a játék, mindig ott van, mindig tudok vele egy kicsit tovább haladni. Ennek sem az a fajtája, ami nálunk inkább elterjedtebb, a bonyolultabb stratégiaorientált, hanem inkább a mesélőst fajtája megy. A mese a szövegben jelenik meg? Igen, igen. Aha. Tehát az egésznek a sztoria. Tehát például, ami eddig kijött ebben, annak a végigjátszása körülbelül olyan 30-40 óra. És addig csak sztori mesélés. Tehát egy interaktív sztori mesélés. Ide megyek, beszélek ezzel, ő mond valami részinformációt, oda megyek. És így, ahogy az idő telik, kialakul a teljes sztori. Akkor nektek sok ilyen mesélőre van szükségetek, akik kitalálják a történetet. Igazából szerencsések vagyunk, van egy amerikai srác, aki nálunk dolgozik, és szerintem... Na, tessék, nem is annyira magyar a cég akkor. Nem, hát elő az egy, nem, ketten vannak külföldiek, az egyik, meg van egy fejlesztő srác, akinek elég Terry Pratchett közeli humora van, és nagyon-nagyon jó stílusa, nagyon szeretik, és hihetetlen mennyiségben képes sztorit gyártani. Tehát... Na, akkor mi a magyar a cégben, azt mondjátok? Csak a grafika, csak a szoftver, meg csak az összes többi. Sokat... És a nyelv? Angol. Mindegyiknek angol a nyelve jelenleg. És nincsen igény a magyarításra? Vagy ti is úgy gondolkodtok netán, mint általában egy csomó szoftverfejlesztő, hogy megcélozzuk az angol nyelvet, kifejlesztünk amit angolra, és akkor már rögtön 800 millió emberhez el is jut. Ha ők megveszik, kösz. Nekünk ennyi elég. Gazdaságilag. Gondolkodtunk a magyar fordításon. Tehát a játékainknak van az egyszerű fajtája és a bonyolultabb. A bonyolultat eleve reménytelennek tartottuk, tehát teszem azt mondjuk, ez 100 A4-es oldalnyi szöveg van. Most még reménytelen, vagy eleve reménytelen? Most még. Aha. Tehát bízunk abban, hogy a jövőben, ahogy egyre inkább erősödik a nem online értékesítés, idén történt ez irányba egy fókuszváltás, tehát hogy egyre inkább más csatornákon értékesítünk, nem csak úgy, hogy na, föltesszük az internetre, meg lehet venni, le lehet tölteni, hogy ilyen Amazon-szerű szájtokon, hanem például megjelenünk úgy, hogy készülékekhez CD mellékleten, vagy eleve romba beégetve. Így el lehet érni azokat a piacokat, amiket eddig nem, és itt már megjelenik az igény a fordításra. Most első körben ilyen német, francia. Ez azért érdekes, mert azért a mobil világ viszonylag jól fejlett Magyarországon. És mindezek ellenére azt vélem kiérteni szavaidból, hogy ez alapján arról van szó, hogy hiába van sok mobil felhasználó, mégsem tart még ott a szolgáltatások használata, hogy akár játékot vásároljanak meg. Tamás? Én úgy gondolom, hogy ahogy Laci mondta, itt elég úttörők vagyunk ezen a területen, és úttörők vagyunk abban is, hogy mint egy éve kezdődött tényleg az offline értékesítés felé az elmozdulás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy több nagy gyártó, aki hazánkban képviselteti magát disztribúciós hálózattal akár, vagy képviselettel, a készülékein, a kézi számítógépek mellett meg fog jelentetni a játékainkat. Jelen pillanatban angolul, de hogyha ez sikeres lesz az akció, és szeretni fogják a játékosok, a felhasználóink, pozitív visszajelzést fognak nekünk adni, akkor tulajdonképpen nem esélytelen az, hogy magyarul is megjelenjenek előbb-utóbb a játékok. Sőt, jó. Én azt mondanám, elég sanszos is, tehát. Igen. Meséltek egy kicsit arról, hogy hogyan értek el sikert nyugaton, Amerikában, meg az Egyesült Királyságban. Ahhoz nagyon komoly üzleti hitfőállásokat kell kiépíteni, nem? Vagy van ehhez valamilyen kapcsolat? Ez is online irányba indult, és online irányba ez alatt a 4 év alatt azért eléggé megerősödött a cég. Tehát, mivel ez egy nagyon pici piac, tehát azt kell látni, hogy pláne nagyon pici volt, majdnem mindenki mindenkit ismer, aki már néhány éve ezen a területen van. És folyamatosan kapcsolatban voltunk a legfontosabb szereplőkkel, legfontosabb viszonteladókkal, legfontosabb sajtó legfontosabb képviselőivel. Ezért tudtak rólunk, tehát tudtuk azt, hogy merre tudjuk magunkat célzottan reklámozni. A kapcsolati tőke itt ki lett használva akkor. Ehhez azt hiszem, hogy hozzájárult az is, hogy többször nyertünk díjakat, ahogy említettétek, több játékunk nyert el az online értékesítési csatornákon például az évjátéka díjat, vagy tavaly az év fejlesztője díjat is elnyertük több kategóriában. Egyrészt a Hendengo, ami egy online értékesítő szájt, és a Palm Source legjobb fejlesztői lettünk tavaly. Az idén is mintegy 8-9 játékunk van, ha jól emlékszem. Már a döntőben. Hadd kérdezzem már meg, bocsánat, hogy itt már megint belekotyogok. Nem hölgyek vagytok, úgyhogy ez nyugodtan meg lehet kezdeni. Hány évesek vagytok ti? Én 27. Ez megdöbbent. Tehát 23 éves voltál, amikor... Nem, én 25, én csak 2 éve csatlakoztam. Éve. Aha. De ilyen 21 néhány éves srácok. Az általában életkor is ilyesmi lehet a cégnél. Tehát még valahol minden bizonnyal valahol kell, hogy még tanuljatok, vagy akkoriban még valahol tanultatok. Nagy valószínűséggel. Körülbelül pont akkor kezdtük el, amikor mindenki befejezte az egyetemet. Aha, vagy tanulmányt. Vagy szóval még éppen bent, vagy éppen a végén, és honnan volt a kapcsolati tőke? Az előbb azt mondtad, hogy mindenki ismert titeket, ti is mindenkit ismerek, nagyon pici volt a piac, tehát világmérete, meg globális szinten azért nem kis dolog ez. Egy még az egyetemen vagy a főiskolán éppen bent lévő, vagy frissen diplomás ember, aki még tulajdonképpen a hazai szakmát sem ismeri, és ti már mindenhol ott voltatok. Ez fantasztikus egyébként. Én azt mondanám, most arra lettünk ott. Igazából ez egy formál, tehát úgy kell elképzelni ezt a piacot, hogy 4 éve körülbelül nulla volt. Tehát abszolút. De ehhez is óriási szakmai tudás kell, hogy ráére, pontosan, tehát hogy ráérezzetek, hogy ez nulla, viszont lesz majd belőle valami. Igen. Hát azt tudjuk mondani, nagyon gratulálok. Igen, hogy nagyon. Tessenek elcsípni ezeket a jeleket, hogy hogyan kell ott lenni és figyelni, hogy miből lesz aztán később üzlet, mert láthatóan most is még fejlődés közben van ez a piac, és hát ki tudja még mekkorára fogja majd kinőni magát. Nem csak a piac, hanem ti is, a PDA Mill, amiről majd tudni kell ezután is, hogy magyar cég itthonak Budapesten, remélem nem is akartok elköltözni innen, hanem innen akarjátok beszórni a világot a minél több jó PDA és mobiltelefonos játékkal. És nem csak játékkal, tehát... Na tessék! Ez egy fontos dolog, hogy ez a mi lesz a jövő. Annak idején gondolkodtunk rajta körülbelül egy éve, hogy mire számíthatunk PDA és telefon irányvonalba, és három fő irányvonalat találtunk ki. Az egyik a játékok, tehát amit továbbra is viszünk. A másik, hogy navigáció, tehát GPS-es, műholdas navigáció. Így van, tehát pont beszéltetek a Maps Google-ről, az is e felé egy irányvonal, tehát az is e felé mutat. Lenyomjátok a Google-t. Simán. Igen. Nem, teljesen más irány. Tényleg. És pont amiatt elkezdtünk, most szeptemberben jelenik meg a Magyarországon navigációs termékünk. Ez nem kimondottan mi termékünk. Úgy döntöttük, hogy ez kicsik vagyunk, és csináltunk egy új céget. Néhány szakmai befektetővel. És itt jelenünk meg másodjára Magyarországon, és utána évvégéig Nyugat-Európába. És a harmadik, ez a 3G-re várva, tehát hogyha megjelenik, akkor utána kommunikációra is lehet érdemben használni ezeket a kézi eszközöket. Erre is van sok ötletünk, hogy mit lehetne. Fogunk még akkor rólatok hallani. Bízom. Köszönöm benne. Szépen, hogy is vagyok. Holnap lesz a rendszergazdák napja. Ők azok az emberek, akiket rögtön ugrasztani akar mindenki, ha kifogyott a tinta a nyomtatóból, vagy ha éppen nem működik a hálózat a munkahelyen. Vannak, akik a földön túli képességeket tulajdonítják nekik, s talán még azt is hiszik, hogy föld alatti mozgalmat is szerveznek a világuralom megszerzésére. Ha ilyen összeesküvés nem is, de szervezetet már alapítottak ők. Béres László rendszergazdát Szalai Dániel hívta fel. Holnap van a rendszergazdák világnapja. Mit jelent ez számotokra? Ha jól tudom, most lenfettok vele a Velencén egy táborban, ilyenkor bulisztok, szórakoztok, vagy pont ugyanolyan nap ez, mint a többi? Két részemben válaszolni, kedvesedrám. Először is a világnap, hát egy nagyon kedves kezdeményezés, de sajnos nem fűzünk hozzá túl sok reményt, ugyanis hát a rendszergazdákat nem nagyon szokták megbecsülni a világban. Olyan háttérmunkát folytatunk, amely révén nem is igazán találkoznak velünk a számítógépes rendszereket felhasználók, egy picit mindig rejtve maradunk mögöttük. Talán ez a nap egy picit rávilágít arra, léteznek rendszergazdák, léteznek olyan emberek, akik az informatikai rendszer üzemeltetésért élnek, halnak. Ez a tábor, amely keretében itt Velencén vagyunk, ez a közoktatási rendszergazda egylet szervezésében folyik. Tulajdonképpen amellett, hogy egy remek együttlét egy hétig a rendszergazdák számára, a délelőttök során nagyon komoly továbbképzés folyik, az ország számos iskolájából, intézményéből, vállalatából nagyon komoly szakemberek érkeznek, de természetesen a pihenéssel kikapcsolódása is sor tudunk keríteni, esténként közös fürdőzés, és ugye az informatikusok számára elmaradhatatlan sörözések is a programban vannak. Milyen szerinted a jó felhasználó? Ugye, ahogy a gonosz rendszergazda meg szokta jegyezni, az ideális felhasználó olyan, aki nem létezik. De azért mi megpróbálunk toleránsat lenni. A felhasználók közül talán azok a legjobbat, akik a problémáikat értelmesen elő tudják adni számunkra. A legnehezebb feladat akkor talál meg bennünket, amikor a felhasználó nem is tudja pontosan, hogy milyen problémával szembesül, de természetesen bennünket okol ezért. Így elég nehéz azt elhárítani. Mi annyit kérünk a rendszergazdák nevében, hogy amikor a felhasználó reggel bemegy a munkahelyre vagy iskolájába, és amikor folyamatosan probléma nélkül tud dolgozni, napokon, éveken keresztül, akkor egy picit gondoljon arra, hogy egy vagy akár több ember megfeszített munkája áll a háttérben. Megbecsülést nem várunk érte, hiszen ez a munkánk, kis toleranciát szeretnénk elérni, és természetesen a nemzetközi rendszergazdának méltó megünneplését. Chatman Balázs annyira belemélyült a csetelésbe, hogy nem is érti már, hogy hol tart a műsor, de te következel, úgyhogy tessék. Jó estét kívánok! Új vírusírtó, Note 32, ennyit na, segítek. Kezdjük onnan, hogy milyen a jó vírusírtónak az ismérve, vagy ismérvei. Hát például írtja a vírusokat. Igen, tehát mondjuk minden nem engedál vírus semmit. Megtalál, de ezen kívül azért szerintem még van egy nagyon fontos... Könnyű kezelni. Igen, az sem rossz. Állandóan frissíti magát, igen, meg nem kell vele foglalkoznom. És nem öli meg a gépedet. Tehát igen, és a memóriát nem teszi tönkre, igen. Ez eddig annyira nem volt jellemző a nagyobb és híresebb vírusírtókra, és itt jön a Noda képben egy döbbenetes dolog, tulajdonképpen nem ingyenes, de az már csak a habbolna a torta, hogyha még ráadásul ingyenes is volna. Nincs is olyan. Ingyen. De van egy csomó ingyenes antivírus. Jó, nem csomó, de olyan oké, két, nem? Nem, egyáltalán nem. Tehát van, most hirtelen nem tudok példát mondani, tudnék rá példát mondani, de nem akarok, mert az majd legközelebbi téma lesz akkor. Jó. De egy modulális antivírusról van szó, ami áll, azt hiszem, 3, 4 vagy 5 modulból, attól függően, hogy melyiket kapcsolod be tudod kapcsolni külön az aktív rezidens védelmet, tehát ami figyeli folyton a gépedet, be tudod kapcsolni külön az Office dokumentumok védelmét, az Outlook Express védelmét, vagy az Outlook védelmét, a levelezés védelmét, külön modulban a levelezés. És az a lényeg, hogy pici a program. Igen, és van még egy külön modul az internethez. Most ezek közül, hogyha bármikre nincs szükséged, egy kattal kikapcsolod, és már is kevesebben a memóriában, de még hogyha mind az 5-öt használod, akkor is egészen jól néz ki. Igen, naponta, két naponta frissül, és egy döbbenetesen jó dolog, igazából csak mi nem nagyon tudunk róla. Tehát azért ez egy közismert vírusírtó úgy a világban. Most már erre álltál rá, és ezt használod. Igen, ezt használjuk most már a szerkesztőségben is, és hát nem árulok el nagy zsákba macskát, hogy a következő PC Word-on is ott lesz. A teljes verzió. Igen. Igen. Szatika fölvette a Ferrari sapkát, mert hogy... Fel. Tessék? Még hát, nem vettem fel. De hát a fejeden volt. Fejeden. Na mindegy, nem majd ülünk bele. Akkor? Pedig ilyen piros színe van, és ilyen majdhogy nem erőszakot szül, persze a bikáknál, mint a játék, számítógépes játékoknál olyan adrenalin szint növelő hatása van. Igen, és én igazából nem vagyok ilyen nagyon ilyen akciós, vérengzős, vérfürdős játék ellenző kislány, de nem hittem volna, ezt örömmel halljuk. Nem hittem volna, hogy ha betiltanak játékot, akkor nem emiatt fogják betiltani azt a játékot. Tehát amit Árpi átküldött nekem ma egy cikket, ezen teljesen ledöbbentem, tehát egy Amerikában egy számítógépes játékot azért tiltottak be, amin persze végigmész az utcán, szétlősz mindenkit, brutálisan. Vér teljesen brutális. Ezt hagyd legyen hozzá, nem erről szól azért a GTA San Andreas, tehát azért vannak egy története, és vannak olyan játékok, amik viszont tipikusan erről szólnak, hogy öljünk meg mindenkit, ez csak így zárójelben. Na de van benne brutalitás. Van benne brutalitás, tény is való, csak nem erről van, szól. Meg fegyverek vannak, és csuda jól meg lehet ölni mindenkit. Na de nem ezért tiltották be? Nem ezért tiltották be, hanem azért, mert valamelyik készítője valami eldugott fájlba benne hagyott egy szexjelentet. Mondjuk fogalmam sincs egyébként, hogy a játékban ez hogy. Tehát, hogy megölök valakit, és utána elhívom a kedvest az ágyba. Nem is lehet hozzájutni. Van benne egy szerelmi vonal, ami esetleg oda tud fokozódni. Tehát az olyan, mint a Sims, most ezt akarod mondani? Igen, hát kvázi azért nem kell olyan messzire menni, ami odáig tud fokozódni, hogy egyszer csak sor kell az aktusra, amit a játék alaphelyzetben úgy mutat meg, hogy így rázza a képet, de nem látunk semmit, kívül a házat látjuk. És egy patch-sel, tehát egy külön letölthető és felrakható programmal meg lehet úgy hűíteni, hát idézőjelben hűíteni a programot, hogy ezt a rejtett kódot, amit végül is nem kapcsoltak be eredetileg a játékba, ezt mutassa. Ez egy rettenetesen stilizált, és egy nagyon, nagyon rossz grafikájú, hibázik a textúra, meg minden, egy ilyen elnagyolt szexjelet, amiben lehet változtatni a kameraállását 4 helyen, és mit tudom én, lehet ütemre lehet nyomkodni a shiftet, akkor történik a dolog. Ez a pixel pornó. Ez váltja ki a dühöt. Na és emiatt letiltották. És emiatt. Hol? Kik? Amerikában. Uh-huh. Jelesül, az Egyesült Államok volt elnökének felesége, Hillary Clinton mondja, hogy hát ez bizony nem szabad így. Most akkor ő lett a kedvenc. Igen. Ünnepeljük meg holnap a rendszergazdák napján. Na, gyorsan még akkor egy mondatot arról, hogy jövő héten az infoszótárban miről lesz szó. Az e-papírról, viszont hallásra. Az e-papír az, amit lehet hajdítgatni, és ennek ellenére látható rajta az információ. Igen. Láttuk körülbelül ezt foton. Na jó, hát eddig a Modem Idők, honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC Word CD és DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágy Árpádot és a Modem Idők asztal társaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Reklám. Hogyan lehet vakon internetezni? Mire használhatják a számítógépet az idősek? Szerelem az interneten. Mi az új írásbeliség? Hogyan alkotnak a digitális művészek? Olvassa el a modernkori hőstörténet című könyvből. Egy legendás rádióműsor közérthető témái a digitális kultúra világából. A 80 éves Magyar Rádió legújabb kiadványa. A modemkori hőstörténet 7 gigás dupla rétegű DVD melléklettel már kapható a Magyar Rádió vevőszolgálatán. Támogatónk a T-Online. Reklámot hallottak.